A bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 7 marca. Liczba nagród ograniczona. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 23 lutego, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość przedstawia nowe propozycje programowe. To m.in. program 500+ na pierwsze dziecko. Za chwilę przeniesiemy się na konwencję partii. Coraz bliżej walki o medale na Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich. Na miejscu jest nasz wysłannik, król reggae Bob Marley, wśród osób wyróżnionych słynną londyńską niebieską tabliczką. Od 1 lipca 500+ na pierwsze dziecko, od 1 maja 13 emerytura wynosząca 1100 zł, obniżenie kosztów pracy. To elementy nowego programu Prawa i Sprawiedliwości, przedstawione na warszawskiej konwencji przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Obrady obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, co dokładnie zapowiedział prezes PiS-u. No, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który, przypomnę, głos zabierał jako pierwszy na tej konwencji, mówił właśnie o tych propozycjach, które przed chwilą wymieniłeś, jako tę najważniejszą wymienił. 500+ na to pierwsze dziecko, potem wyższa emerytura od maja, każdy ma dostawać 1100 zł. No, a te zmiany w podatkach, o których mówiłeś, to są zmiany dla osób młodych, pracujących do 26 roku życia. Osoby pracujące będą zwolnione z podatku. Przywracanie godności, równości, ale także wolności, bo wolność ma także ten aspekt, który jest w kieszeni. Człowiek, który ma puste kieszenie, wolny nie jest. My te kieszenie wypełniamy. Do tego przywrócenie między innymi sieci połączeń autobusowych PKS, głównie w małych miastach i na wsiach. Na to wszystko, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, uda się zrobić, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra po raz kolejny wybory. Druga kadencja pozwoli realizować nasz plan, pozwoli zachować ten kierunek ku wolności, ku równości, sprawiedliwości. Ja tylko przypomnę, że w konwencji PiS biorą udział członkowie partii z całego kraju i przemawiać mają jeszcze ministrowie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Teraz krótko ważna informacja z dróg. Kierowcy podróżujący w Łódzkiem drogą krajową numer 1 muszą liczyć się z utrudnieniami. Między Kamieńskiem a Radomskiem doszło do wypadku. Zderzyły się 3 auta. Jedna osoba została ranna. Samochody mogą poruszać się jedynie prawym pasem. Według drogowców utrudnienia potrwają jeszcze przez 2 godziny. Zmieniamy temat. Za 1,5 godziny w austriackim Innsbrucku początek serii próbnej, a o 14.30 rusza pierwszy konkurs skoków na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. W konkursie Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Na miejscu jest Kuba Niziński. Witam serdecznie i tutaj już czuć tę gorączkę przed skokami. Już widziałem biało-czerwonych kibiców z Polski, którzy szli w kierunku Bergizel, wcześniej zwiedzając Innsbruck, a teraz skupiając się już głównie na dopingowaniu biało-czerwonych. Mimo że wczoraj Kamil Stoch w kwalifikacjach był dopiero 11, to cały czas oczywiście jednym tchem wymieniany jest wśród faworytów dzisiejszej rywalizacji. No ale jak będzie, to wszystko pokaże skocznia. Nie wieje, zrobiło się słonecznie tutaj w Innsbrucku. To powoduje, że mam nadzieję, że dzisiaj jednak pogoda nie będzie dyktować warunków. A nieco wcześniej, dosłownie kilkanaście minut temu, rozdano medale w biegu na 15 kilometrów. Teresa Jochałk wygrała tę rywalizację. Najlepsza z Polek, Izabela Marcisz, zajęła 27 miejsce. No ale co najważniejsze, to dopiero przed nami 14.30 startuje konkurs indywidualny. Kuba Niziński, dziękujemy za te relacje. Bob Marley wśród osób wyróżnionych w tym roku słynną londyńską Blue Plaque, niebieską tabliczką, to upamiętnienie słynnych i uznanych osób z całego świata na przestrzeni stuleci, które żyły i pracowały w tym mieście od Mozarta przez Orwella po Newtona czy Gandhiego. O czym z Londynu? Adam Dąbrowski. Oakley Street 42, Chelsea, zachód Londynu. To tu mieszkał Bob Marley, to tu pracował nad swym legendarnym albumem Exodus. W okolicznym Battersea Park razem z kolegami z zespołu grywał w piłkę. Oakley Street było dla Marleya schronieniem. Przybył tu jako uchodźca wkrótce po próbie zamachu na swoje życie. Jamajka rozrywana była wówczas konfliktem politycznym. A zwyczaj upamiętnienia miejsc związanych z ważnymi ludźmi, którzy przewinęli się przez stolicę Wielkiej Brytanii, sięga 1866 roku. Dziś znajdziemy tu ponad 900 niebieskich tabliczek. Kto w tym roku jeszcze otrzyma swoją Blue Plaque? Na liście m.in. Amerykanka Martha Gellhorn, reporterka wojenna. Lillian Lindsay, pierwsza w historii Brytanii dentystka. Sir John Wolfe-Barry, współtwórca projektu Mostu Tower oraz pisarka Angela Carter. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

my mistake. Leave what others take. Speak what's spoken to. And do what others do. Silence always wins. So silence everything. We will be alright. The morning light. Just silence. Norweska grupa H w norweskiej dolinie. Trójka górą, jesteśmy w Szklarskiej Porębie. Jeszcze dzisiaj sporo atrakcji na skwerku Trójki w Szklarskiej Porębie. Odsyłam tam Państwa. Stelka mówił, że będą duże niespodzianki w Myśliwieckiej 357. Nawet wiem, kto będzie jego gościem i powie temu gościowi, że wczoraj na 10. miejscu nowość na naszej liście. To mogą się Państwo domyślić. Proszę słuchać się, Piotr Stelmach. A poza tym wiele, wiele, wiele atrakcji na skwerku naszym, a w naszym spotkaniu do godziny 13 piosenki do szusowania w wyobraźni. Stevie Wonder. cudowny Wonder, aż strach pomyśleć, że to chyba jeden z jego ostatnich wielkich przebojów, ale pamiętam, że kilka lat temu obiecywał dwie nowe płyty i kilka lat minęło, płyt nie ma. Teraz zespół The Childlights. Są takie piosenki, których szukam, a potem okazuje się, że wystarczy telefon do przyjaciela albo taka znana sieć, w której kupuje się pojedyncze nagrania. Homely Girl. It must have broke your poor little heart when the boys used to say you look better in the dark. Oh, but now they'd give all they learned in school to be somewhere in the dark with you. Oh, yes, they would. You know the teacher would ask a question and you would always raise your hand. Oh, but somehow you never got your turn and my eyes would fill with water inside I burn. Oh, yes, I did. Homely girl, she was so homely. To sit beside you, who'd like to hold that place his whole life through. Oh, you were beautiful to me. You had a heart no one could ever see. Oh, yes, you did. Date. They don't know how. They don't know how. Homely girl, she was so homely. You're a beautiful woman. Oh yeah. Homely girl, homely girl. Used to be lonely. Wylansowali kilka wspaniałych przebojów w latach 70. Oh Girl, Have You Seen Her, The Coldest Days of My Life, ale ten Homely Girl, czyli domowa dionne brzmi po latach najlepiej. Dionne Warwick w piosence napisanej przez braci Gibbów. I Tak, kiedyś obiecałem, że będzie tonacja, że zdarzą się tonacje, w których zaprezentuję piosenki napisane przez jednego autora albo przez wyprodukowane przez jednego muzyka. Wydaje mi się, że tonacje z piosenkami braci Gibb napisanymi dla innych mamy jeszcze przed sobą. Na pewno nam się to zdarzy w tym sezonie. Taki siedmioksiąg za chwileczkę się ukaże. To będzie Barry White and Love Unlimited Orchestra. Ogromnie się cieszę, bo mam nadzieję, że w tym zestawie pojawią się także utwory, których do tej pory w swojej kolekcji nie mam. To jeden z tych przebojów, które mam. Barry White. Wszystko, co mężczyźni wiedzą o kobietach. Szkoda, że Państwa tutaj nie ma, bo ci z Państwa, którzy są, za chwileczkę zobaczą taki prezent. Dostałem od kolegi, ale widzę, że Stelka robi zdjęcie. On jest strasznie, że tak powiem, mobilny. Na pewno pokaże albo na twarzaku, albo na tych innych portalach, sztruksach i tych rzeczach. Proszę sprawdzić, bo to bardzo interesująca sprawa. Oscary. To już ta noc, nie ta najbliższa, tylko następna. Ryszard Jaźwiński zaprasza tych, którzy nie mogą spać od 2 do 6. Wszystko się wyjaśni. Trzymamy kciuki. Zawiązał panience serce i ręce, sam rąk związanych się z to nić, nie sposób jej zbyć, związany. swobodze rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szukam snów. Nie wyrwę rąk z najokrutniejszych pęd. Związane mam ręce już po piosence. Oto miłości happy end. Kłamał ci? Ależ tak. Próżno się gryźć. Miłość zwiódł, serca nie wart był. Zerwę z nim, ależ tak. Tylko nie dziś. Jutro też mi braknie sił. Związane mam ręce, serce w udręce. Wydam sam skargi się zbąk. Pajęcza to nić, nie sposób jej zbyć. Związanych nie wyswobodzę rąk. Zgubionych wołam słów, rozpierzchłych szukam snu. Joanna Kulik, Młynarski, Masecki. I nawet jeśli nie skończy się to happy endem w sprawie tej następnej nocy, to i tak bardzo ją kochamy. Delikatesy dzisiaj będą krajowe. Bardzo proszę, pan Mietek. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki. Bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, przytul ten czas nieludzki, ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida e há de ser vivida, e não é muito que a gente possa fazer. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. A onde a felicidade há de crescer? To, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Ksiądz Jan Twardowski, cudowny wiersz, a Mietek Szcześniak z Paulinho Garcia spoza nas. Mówiłem o tej audycji dotyczącej Oscarów. To będzie noc z niedzieli na poniedziałek, od 2 do 6. Ale Riko zaprasza dzisiaj na skwerek Trójki, Szklarska Poręba. Trójkowo-filmowo od godziny 16 będzie miał gości. Na pewno będzie można wziąć autografy, także od nich. To w jego imieniu zapraszam. Wiosna. Właśnie, trochę nam się kojarzy ostatnio inaczej, no ale co my na to możemy poradzić? Kaja o tym, że wiosna przyjdzie i tak. Thank you.

Ależ ona to śpiewała. Typical Male, Tina Turner. No i właściwie koniec naszej audycji, ale zapraszam w imieniu koleżanek i kolegów na skwerek Trójki. A dla nas jeszcze Lionel Richie i będzie godzina 13. Dziękuję i miłego dnia życzę. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 43. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W nadchodzącym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na relacje zaprasza marka Brubeck, producent wełnianej odzieży termoaktywnej, partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przyjdź do MediaMarkt